Nie ma, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, minęła godzina 11. Ada Pałka, zapraszam na serwis. Wzmożone kontrole w całym kraju, szczególnie stanu trzeźwości, zapowiadają na dziś policjanci. Mińsk i Moskwa częściowo porozumiały się w sprawie gazu, nie ma natomiast porozumienia w sprawie ropy. W nowym roku tylko w 7 niedziel zrobimy zakupy, w które dokładnie, szczegóły już za chwilę. Tylko wczoraj do północy w całej Polsce doszło do 39 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 41 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 96 pijanych kierowców. Takie są najnowsze statystyki Komendy Głównej Policji. Komisarz Dawid Marciniak apeluje, by po zabawie sylwestrowej przed rozpoczęciem podróży zwrócić szczególną uwagę na swoją kondycję. Zapowiada także wzmożone kontrole. Będziemy na głównych ciągach komunikacyjnych, na głównych drogach, będziemy pomagali przy ewentualnych zatorach drogowych, jeżeli będą się pojawiały, ale będziemy także badali trzeźwość kierowców i proszę pamiętać, że dla tych, którzy zdecydowali się mimo tego, że jeszcze nie wytrzeźwieli, tutaj taryfy ulgowe i pobłażania dla takich kierowców nie będzie. Od wczoraj policjanci prowadzą akcję informacyjno-edukacyjną Myśl Trzeźwo. Ma ona uświadamiać zagrożenia wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu. Noc sylwestrowa pracowita była także dla ratowników pogotowia ratunkowego. Tylko na Pomorzu Zachodnim otrzymali kilkanaście zgłoszeń dotyczących poparzeń i urazów po wybuchu petard. Ranne zostały także dzieci. 8-latek z Goleniowa ma poparzoną klatkę piersiową. 9-latek z Kołobrzegu jest poparzony, ma uraz głowy i również klatki piersiowej. Tylko od północy do godziny 6 rano dyspozytorzy medyczni w Szczecinie i Kołobrzegu odebrali kilkaset telefonów z prośbą o pomoc. W serwisie Trójki teraz zagranica. Mińsk i Moskwa częściowo porozumiały się w sprawie gazu. Do podpisania protokołu doszło wczoraj wieczorem. Ustalono ceny na styczeń i luty. Poinformowano również, że Gazprom i białoruskie przedsiębiorstwo Gazprom Transgaz Białoruś przedłużyły kontrakty na dostawy gazu do kraju Łukaszenki i tranzyt surowca przez terytorium tego państwa do 2021 roku. O ile w sprawie gazu udało się osiągnąć porozumienie, wciąż nie ma ustaleń w sprawie dostaw ropy. Wobec przedłużających się rozmów prezydent kraju dwukrotnie w ostatnich dniach rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Odbył także negocjacje z rosyjskim premierem i ministrem energetyki. Wczoraj Aleksandr Łukaszenka ponaglił urzędników i przedstawicieli sektora naftowego, by ci w ciągu kilku godzin doprowadzili do końca negocjacje z Rosją. Zażądał także zabezpieczenia na kilka dni dostaw ropy z alternatywnych źródeł. Negocjacje dotyczące dostaw surowców toczą się od wielu miesięcy. Przebiegały w napiętej atmosferze, ponieważ kontrakty dotyczące ropy i gazu obowiązywały tylko do końca roku. I wracamy do kraju. Dziś wchodzi w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Obecnie, jak wynika z szacunków, brak zapłaty w terminie dotyka prawie 80-90% przedsiębiorców w Polsce. Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę płynności finansowej. Głównym założeniem ustawy jest skrócenie terminów płatności, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dla administracji wprowadziliśmy 30-dniowe terminy płatności w relacji administracja-biznes, a w relacji B2B, biznes do biznesu, duży do małego w tych asymetrycznych transakcjach to jest termin 60-dniowy wraz z naliczanymi podwyższonymi odsetkami od niezapłaconej faktury. Ministerstwo Rozwoju będzie również prowadzić rejestr praktyk płatniczych dużych podmiotów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie karać największych dłużników. W tym roku tylko w 7 niedziel zrobimy zakupy. Te niedziele przed świętami wielkanocnymi Bożego Narodzenia i 4 niedziele styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Ostatnie niedziele. Jak wyjaśnia wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, takie wyjątki przewidziano w ustawie dotyczącej ograniczenia handlu. A przypomnę, że zgodnie z przepisami handlować w każdą niedzielę można m.in. w sklepach zlokalizowanych, na dworcach, w piekarniach, aptekach, kwiaciarniach, a także tam, gdzie za ladą stanie właściciel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noworoczna środa z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W przeważającej części kraju prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach -2 stopnie w Zakopanem, stopień na plusie w Przemyślu i Kielcach, 2 stopnie w Warszawie, 4 w Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie, a najwięcej 5 w Gdańsku i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Top wszechczasów. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy, tankiem opętany. Stopy zmęczone,

Fantastyczny. Przyznaję, że to jedna z moich ulubionych piosenek w wykonaniu Joe Cockera. Napisali ten utwór Billy Preston i Bruce Fisher, ale najpiękniejszą wersję śpiewa Joe Cocker. Wraca do setki na miejsce 82. Do końca tej godziny pozostaniemy w latach 70. z jednym wyjątkiem, a tutaj na 81. też powrót, rok 1971. Salvation, I love mode, got a couple of just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. To jest tytuł tej piosenki, Jethro Tull. Wracają do setki na 81. miejsce. 307 oczek do góry. 1971 rok i zostajemy właśnie w tym roku. Fight I could not win. 1971 rok, Lady in Black, Uriah Heep, 334 oczka do góry na miejsce 80. Coś się dzieje. Aktualne wyniki topu można śledzić na stronie Trójki. Wystarczy kliknąć na baner zapraszający do słuchania dzisiejszego topu. No i nowoczesność w domu i w zagrodzie. Oprócz tego wyniki są na bieżąco aktualizowane na Twitterze, gdzie trafia każdy kolejny utwór z informacją o awansach i spadkach, jakie zaliczył. Po wybrzmieniu na antenie pełnych dziesiątek utworów post z takimi wynikami cząstkowymi trafia także na Facebooka. Czyli na twarzaku jesteśmy również. Mówiłem, że będzie jeden wyjątek. To teraz na 79. miejscu piosenka z 94. roku.

Highway Star, Deep Purple, rok 1972, w naszym 26. trójkowym topie wszechczasów na miejscu 77. A na 76. będziemy w roku 1977. Kane, Eric Clapton z roku 77, a piosenka na miejscu 76. 75. miejsce i jeszcze raz lata 70. Oh, Baby, przepraszam, Janis Joplin. Janis Joplin. 1970 rok, na miejscu 75. Stelka, czyli Piotr Stelmach, witaj. Punkty pan zbiera. Powstałeś? Fakturka czy paragonik? Tak. Mafinek? Tak, powstałem, ale nie z martwych. Było pięknie. Gosia i Łukasz właśnie pojechali na porodówkę, przyjmują Filipa na świat i właściwie słuchają tam nas. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Piotrem państwa zostawiam na następne 3 godziny. A ja żałuję, że pan Marek już kończy swój dyżur, dlatego że słuchałem mimo tak wczesnej pory i było bardzo przyjemnie i to był bardzo dobry radiowy początek 2020. Myślę, że w ogóle lat 20. Mimo złamanej ręki. To jeszcze tak na uzupełnienie Deep Purple. Zostajemy w latach 70. Ta piosenka z miejsca 105, a Piotr Stelmach po godzinie 12. Ciasteczko zaproponuje? Tak jest, dzięki. People are saying the woman is dead. She makes a burn with a wave of her hand.